افلاک پہ ہیں شور و ملک شاد سبھی آج، افلاک پہ ہیں شور و ملک شاد سبھی آج، میلاد شہیدی کی ہے کیا دھوم مچی آج، میلاد شہیدی کی ہے افلاک پہ ہے شور و ملک شاد سبھی آج، افلاک پہ ہے شور و ملک شاد سبھی آج، میلاد شہیدی کی ہے کیا دھوم مچی آج، میلاد شہیدی ہے کیا دھوم مچی آج، میلاد شہیدی کی ہے یہ بات میں کہتی ہے نسیم سحری آج، یہ بات میں کہتی میری سحریاں ہے جلوہ نما دہر میں ماہ مدنیاں، ہے جلوہ نما دہر میں ماہ مدنیاں، میلاد شہیدی کی ہے کیا دھوم مچیاں، رحمت کی گھٹا نور کی بارش کا سمان ہے، رحمت کی گھٹا نور کی بارش کا سمان ہے، اللہ ہیں ساعتیں بھی کتنی بھلی آج، اللہ ہیں ساعتیں بھی کتنی بھلی آج، میلاد شہیدی کی ہے کیا دھوم مچی آج، اللہ کے محبوب کے جلووں کی ہے بارش، اللہ کے محبوب کے جلووں کی ہے بارش، اللہ کے محبوب کے جلووں کی ہے بارش، کیا کہیے کہ جس طرح ملی دل کو خوشی آج، کیا کہیے کہ جس طرح ملی دل کو خوشی آج، وہ بحر عطا داست صفا رحمت بارم، وہ بحر عطا داست عطا رحمت عالم، ہاں ان کی زمانے میں ہوئی جلوہ گری آج، ہاں ان کی زمانے میں ہوئی جلوہ گری آج، میلاد شہیدی کی ہے کیا دھوم مچی آج، آیا ہے زمین پر آیا ہے زمین پر وہ سخاوت کا سمندر، ہر شخص کے دامن کو ہر شخص کے دامن کو دھرے گا وہ سخی آج، ہر شخص کے دامن کو دھرے گا وہ سخی آج، میلاد شہیدی کی ہے کیا دھوم مچی آج، عشاق شہیدی کے دلوں کو ملی راحت، جب نعت نبی باز میں نصرت نے پڑھیا جب نعت نبی باز میں نصرت نے پڑھیا افلاک پہ ہیں شور و ملک ساج سبھی آج ناد شہیدی کی ہے کیا گھوم مسیح